الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسترون. سورة القلم او سورة النون وتمويل شيء دا اولو سورتونو دا چې نازل شوی او پس دا سورت علقنا دویم سورتو غیقی ویلو چې علم بالقلم مخکی سورت ملک سره مناسبت دا دی چې غیقی اثبات توحید شو رد شرک فی البرکات تبارک اللذی بیده الملک اثبات برکاتو یا اللہ لکڑو دیر پا حصر سرا چاگی که مطلب داو چی بل چال برکات نشتا ندی صورت قلم کی ترغیب دے چدا مسئلہ و رسوے مسئلہ دا سورة ملک تبارک اللذی و رسوے دا دیر ضرورت تی دنیا کی او دویم داو چکل امخ کی اثبات دا توحید کو پیولو سو دلیلون سرا چدا یو مقصد دې کلمې چې لا اله الا الله. سورته نون کې دویم مقصد وضاحت سر بیانې چې رسالت دې دی ابتدا نه ادریم دا چر کل رد شرک فی البرکات یو کو چې ګوره بل څوک نشته خیر و برکت والا بغیر دا اللہ نا. دی صورت نون کی واقعہ ذکر کرا دی او باغ والا چکو راغی غیر اللہ کے برکات منل نو باغی اعتباش چاول امدادو کو مخکی ویلو امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن نشی کولی سوک بیا. سلورم داو چو سورت ملکی ابتلا ذکر کلا و موت و حیات سرا چی خلق الموت والحیات لیبلوکم. دی سورت نون کی وی چی دو ابتلا نور قسمو نمشتے چې دې غیت عذاب وي د دنیا چې دې سورته قلم کې با ول سمات کې وي چې نا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه پاري ما ابتلا کړی او خو په دنیاي عذاب سره و او پینزم دا چې صورت ملک کې تهدید او تخویف ذکر کو آخر کې فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم چې کافران به څوک بچ کوي څوک بولا پناه ورکوي. نو واقعا د اصحاب باغوالو یې هم د دې لپاره مثال کې بیان کړه چې ګور الله بیا عذاب راوستو چا ول پناه ورکړه کما بلونا اصحاب الجنه شپږم داو چې سورې ملک ختم کو په وعید سره چې ان اصبح ماؤكم غورا فمن یاتیکم بما معین چکا اللہ ستاسو دا وبرو بی کنو سوک پیرا و بازی بیا داغی سمارے ذکر کلا صورت قلم کی چگو رو دو بون مانا سمر عام وکنا ناغا باغ پکی عمر آگے چلا داغی ناغا نعمت واغستو اغا باغی والا حلاک کو بیا سوکو فمئیاتی کم بمائم معین دے مثال ذکر کن چی بیا نعمت سوک نشور کولے چلے تی نواخلی دغا سے ومم دا مناسبتو چکل زجر ذکر کرو سورہ ملک کے یو اجتماعیات کے چم من هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه دا سوق دے کلا رزق بن کی پتا سو ضربے کی دلا راوی دے پارم دا واقعہ دا اصحاب کہف مثال چلا تن واغستن بیا ول چار رزق ور کول شو لگیو مینتو نے کولو خپیمانو بیا ایز بند ولا نور تخواه حتم داو چی مخ کی صورت کی ہے ترغیب ذکر کرو رسالت تا پلفظ دا نظیر سر سلور زل علم یاتکم نظیر قالو بلا قد جاءنا نظیر او بیا واللسم کیف ستعلمون کیف نذیر او بیا آخر کی شپگشتم کی جنما ننذیر مبین ذنذیر یم نذیر دا صورت یہ شورو کو بصداقت رسول سرا چمان تب نعمت ربکا بمجنون وین لک لاجرا غیر ممنون تصدیق در رسالت کی پاول کی نام داو چلتے تقابل ذکر کرو کنا دو اجتماعیات کی افمن یمشی مکبا علی وجهی اهدا امن یمشی سوین علی صراط مستقیم دا دوڑا برابر دی نصورت قلم کی بوئی دا بی تقابل پا تفصیل کی پینز درشم کی فنجعل المسلمین کالمجرمین اللہ ویز خدا سے نکوما دا سوکی اپنا جعل المسلمین کالمجرمین تو مسلمانان و مجرمان پہ یومو کی تڑم یوشان کوم بے مالکم کیف تحکمون دا سمر غلط فیصلہ کوئے گو تقابل لکن چر اللہ ہر صورت کی داشتا چکورے برابر ندی یوشان ندی دو کا کی گئے ماں دوست ایلہ سمداؤ چلتے تخویب اخروی ذکر کو دو جہنم چی تفورو تکادو تمیزو من الغیز دی صورت کی بہوئی سورہ قلم کی 33 کی چکر ذالک العذاب والعذاب الاخرت اکبر رشتیا چی دا عذاب دا آخرت بیر لوے دے سنگے صورت ملک کی داغی تفصیل کو دعوت صورت کا تحذیر دا مداہنت نہ اللہ یری خلق چگوری پا دن کی سستیو نہ کہہ گوری کار و خراب شدیر چی دن کی سستیو شو کنا او مسلمان پرستو لارو دے بیا پا سوونو کال مخ کے نشرات لے در مداہنت وجہی کنخا لگا سستی وشی دی انسان نا نو ډیر کار خراب شي. نو یریه د مداهنت نا تحذیر د مداهنت نا چې نه هم آیات کې وی ودو لو تدهنو فیدهنون. د دې کافرانو دا ډیر ارمان دی کدی پیغمبر کې لوکوچلی لچک پیدا شو دلو کوټی را کوسنو مونږ به سره ډیر نرمیو مونږ به ډیر ځان تر نږدې کو خو کده سنه سه مونږه خبره ومنل چې د حالات منات پکې نه یادې نو خبرې دا دې ډیر ارمان ودو دا ډیر مستعمل شي او سورې بقره کې هډېر چې ود الطائفه من اهل الكتاب ما يود الذين كفروا در دې ډېر ارمان دې داوا د چې ګوره مسله کې سستیونه شي ګوره ها او صورت کې جواب دی 33 پورې اول راغی نن تر اخره پورې زم باب دی اول باب کې اول صداقت رسول په شاهد سره جنون والقلم وما يسترون قلم گواده او جسلی کی ناغ گواده و دی خبر جمان تب نعمت ربی کا تا تکذی مجنون وی نوی با تو مجنون نی تب اند اللہ فضل دے نعمت تے احسان دے ان فضل وکان علیک کبیرا صداقت او تسلیدا وان لك الاجر وانك لعلى خلق دا اول مسله سوره قلم کی تصدیق در رسالت نور پسې زجر دی جن ربک وعلم من ضل عن سبيله وعلم بالمعتدين ولا تطيع المكذبين او سره دعوا چې ودو لو تو ذهنو فیذینون بیا دریم ور پسې زواجر دی او لس قبایح بیانې لس جرمونه بیانې پدې مداهن کې چې کوم دشمنانو د اسلام په باغې کې دا قسم عیبونه چې لس یې دلته په یو ځای کې بیان کړی او پیغمبر ته یې ولا تو تویع ځاس خلقو غره خبرونه مانی کل حلاف مهین حماز مشائم بنمیم مناع للخير معتد اسیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطير الاولين لس عیبونه بیان کړو دومره چره داسې په یو ځای بل ځای نه دی بیان کړی کنه دلته ټول راځي ما کړو ځکه دلته مسله ضروری ده کنه مسله چې څوک پریدی او سستی کوي کنه دا ځکه کوي چې بل ولا مالش ورکی او د دې خوډیر زبردست سیاست ته کنه ها تا دا بوي چې دعوت میکړې او تا ته مخ کې وایم کارت می درکدل ته راضی خان مستاب دومره قدر او دومره عزت او دې شي کمې بنې ډوډې سکه چې فروټ او بوتل او ناولي مالش کوي دي چې دې لکټي مون سره رانې دې شي مرګرتي او کې او په مونږه رد نه کوي پیدا زکوما خدای بنديان دا خو قران رد کوي قران ارچا سره پروت تیروا دی خلی چدا یا تو نبکشتے کنا دا ډیره ضروری خبره او نو زګه او تل صاحبونه بیان کوي چې سړی تبا دا سړی خبره مانی چې کله صاحبونه دی غلبیل دی تبا دا هغه خبره باندې رستو کیږي او مسله پرې دی خبردار بیا ورپسې مثال ذکر کی تخویف دنیاوی چلاوی دنیا کې په عذابونو راغلي دي ته کلکشا او ته استقامت اختیار کا نزيد لذ سموما سنسمو علی الخرطوم ذی خرطم نه نسما سموما دلا انا بلوناهم کما بلونا دا خو په دې امتحان کو زباغ والا واقعا تا تخویب دنیاوی دے دا عبرت دا پارا چلاوی دی دنیا کیم نویشم ہر قسم بیا اور پسی دویم بابو وغی کی بشارت مختصر سنگ جی ملک کی مختصر ذکر کرو ان اللذین اخشون ربهم بالغیبی مذلت ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم متقیانو د پاره خاص برخه مقدم کړی دی د دې لپاره جنتونو د نعمتونو دی ښا افنا جل المسلمین کل مجرمین الله یز چردا سن کوم چې د اسو د خر پره نه کوم ما باندې دا ګمانونه کوي ها پر پسې د باطل نه مطالبه کوي د دلیل چې تاسو رسېدي یا سړیا ته چې په دې خپل باطل دومره کلا کې هدومره فخر کوي او د خدای کتاب دې په پرې خودو پیغمبر سنت دې په پرې خودو نو تاسو رسېشتي ام لکم کتابن فی تدرسون کتاب دا سرشتے چی درس یہ کی او مومنانو سرده او حق پرستو سرده تا سرسو کتاب دے چی دا غیر درس کی گی کشف المحجوب دے کدلیل الخیرات تے طول مردی خیراتن پا ذکر قرآن نراخ لی اباز کله یو کتاب راخله کله بل کتاب راخله املکم کتابن فی تدرسون شته سره ز کتاب بیا وی املکم ایمانن علینا بالغتن الله ی ما ستو سره سوادی کړی دی حلفیه بیان میکړی دی شتا سول بجنت در کوم اتا سو بدغس به حساب به کتاب ناولی بوزم جنت تا تکم دیما ما خو قسمونه نه ذکرې ما خو حلفیه بیان نه ذکرې ستاسو په حق کې هم لهم شرکاو یا د خپل خدایان به هم بچ کوي فلیاتو بې شرک بیا راولی که نه الله وي یوم یکشف عن ساق چې کله قیامت شي که نه او هیبت راشي نو بیا راولی خپل خدایان چې تاسو بچ کی دا مطالبه وا سخته ایوم یکشفو زر تخویف اخروی چه هیبت پاتې ده دا با رازی ډیر هیبت توجه نو خلق پنده بر بنده لکدل تا چه زلزل شی علتا با امدا چل کئی نور خودی لسنور دی کنا تا پوست نو که چه دا سکوه پیغمبر خویلو چه حادثه راشی نو پا ماندو درگه پس اجده پریوزه اتاو ده پینسی سلسانده ویده دینا گناونا دوڑیگی گناونا بدا دیرا جمع شوین انسا ده ده حیبت نا کنایا ده قیامت حیبت دیر دیا سخ زجر فزرنی ومن یکذب بهذا الحدیث پیغمبر توی بس دی تما پریده تبی غمشا دی تما پریدا چې څوک د دې قران تکذیب کوي وروته سمره صح زجر ده هم په دې خبره باندې چې ګوره زما کتابه پرې اخی دین غخته په کسوړو کې په کمی سنو کې از خپل دنیای غرض ده پاره راخلی ما قرآن دیل نازل کرو او هر عمل ده قرآن خلاف کئی شرک پا دی کشتا دروغ پا دی کشتا ظلمون پا دی کشتا خلاگان غلطه و ٹکه و هر سو پا کی دی ده قرآن خلاف ندی اما یو کدو بی آز الحدیث اللہی ما پریده فضر نی دا اول زجر دی دویم ام تسألو اجران تاتی نسو غوختی دی شستا خبر نمانی دریم ام عندهم الغیبو یا دی سر دا غیبو حالات تی زواجر دی پیو ترد ناخر کی تسلی فاسبر لحکم ربکا ولا تکن کصاحب الحوت فدی مسئلہ کی صبر ډیر ضرورت تا دا صبر ډیر ضرورت دمر دې هیڅ شي ضرورت نشته نو صبر کوه فیصلې د خپل رب ته له حکم ربک فیصله دا غوسه دا هغه فیصله ده چې اوزینا للذین یقاتلون چې هغه اجازه تو کې چې تور راوخلې نو بیا باغ وخت سره کته شي خان اجه سوال نه نیویلی نو صبر کوه صبر کوه د دې بدلې ډېر زبردست د دې سمارات ډېر زبردستي الله چې بني اسرائیل ذکر کوي نوم دا یادې چې وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا سورہ اعراف کې وی خبر بنی اسرائیل سره خپل وعدې پورا کړې بالکل پورا لس په لس دا ولي ځکه صبر یې کړو بچي ولا لالول او غیب و تکاتو کورونو که بار پسی گرده ده لولوی چلی با سروی او معلومات بیکول او غیب دغسی با تکاتو غرط غرطو بی بس ناللہ و لبیا غلب ورکلا کامیابی ورکا پیرانی غرکا پردوبکا پوبوکا و غیل ارس ورکلو خوصب رکلو گوارس الویخ کالا پندوس کالا اتا توری تا لاسکو اللہ ویزا چی تا لاسک نوزدان گٹنو ما خو طویلو چی صبر کوا پیغمبر تا وی صبر کوا نتا تبنوی ولا تکن کا صاحب الحوت او دو یونس علیہ السلام پشانتکارو نکی چیغد اللہ حکم تا انتظارو نکو لحکم ربی کا نو پیغمبر او سوره مصیبت پر راغې دریاب کې لاړو د مې په ګډه کې لاړو سختې دي کنه دا یو تسلی و او اخر کې بیا وایي فین کاذول یذلقونک بابصارهم دی خو په تا باندې هر قسم ازمیخ کوي هر قسم په جادو او په سحر ازمیختونه کوي او کله تا پسترګو کې او په نظر باندې یری د یذلقونک بابصارهم معنا یو دا چې عربو کې نظر باز خلق ډېر سو سو ورځې وي سترګې بندې وي بندې کنه خپل وې ځان دې بندې کړې وي پولیس ولا نه بندې کړې او بس چې بیا وې چا تا قار که دو دشمن بیو نو پاغه بی پران استی نو با کل پاغه زی حلاک شو کل با دی پی عمر بانی داز میختنم کلیو خوا خوا اللہوی ما بچ کونو خوا اللہوی عاصم کمین الناس اوی چی دا اولی تو را غصه دی تاو تا سویلی دی پی عمر تا اولی غصه و اخیر سزاتیاتی ورسرا کسا دنیایی مال باندی پزمکا باندی پزی باندی ورسرا نا لما سمعو الذکر تا چی کل قرآن واری دکن هغه هنر پويده کنه ها بنيتي و سره شروع کړه چې دا په زبان د قران نازل شو ولې بر څوک لایق نه و زبان د قران نازل شو لما سمعوا الذکر نو بس په دې وجه باندې حسد او عناد شروع شو سره تر دې پورې چې وایي قولون ان ول مجنون لیونی आवाज پیوکه د زد دواجینا د حسد دواجینا او بل د ډیر کثرت د دعوت دواجینا چې پیغمبر دا مسله دومره په زوره دومره زوره ولا ورکو چې غیو وی دا خو د روغ سړی کار نه دی ځکه چې کله سورۃ شعراء آیات نازل شوه چې وان ذرا عشیره تکل اقربین ای پیغمبر اول خو دا خپل قبیله خپل خاندان او یاران د دې حق مخ کړي نو یې غوډه ماسختن نو درې پس وفا باندې او د قبایل نمونه او تدیر خو معلومو ننم بیا غستو چې یا بنی هاشم یا بنی عبد المطلب یا بنی عبد مناف یو یو تا او غیبانه دا आवाज ډیر خطرناک لګی ځکنه کله به وی یا صباحا نو یې تر پښمنی پورې دا आवाजونه ولر نغې زکه وای چې دا ګور ما سکوتن نشو رو شوې دی او تر ساره پورې دی دا هلې ونه دی انه ول مجنون الله وینا وما هو الا ذکر للعالمین الی ونه نه دی دا ذاکر دی دې مخلوقات ته بیان کوي مخلوقات ته مساله رسوي الله تعالی چې دغه سي بیان کا لکه نوح علیہ السلام چې بیان کړی و هغه طریقې او هغه قسمونه ټول خپل دعوت کراو لکه نه ښه هغه سي طریقې پیغمبر استعمال کړی وي د شپې او لیل او نهار هغه وي د شپې دروازې او اسررت لهم اسرارا جرګیم ورسره کړی وي او یو یو یوم لیدلیو زان زان لن زمره دا مسئله پا حمد سر رسول ونو زکا اللہ و طویلیو کنخا چو لا تکن کا صاحب الحوت پا دیکی غبلت انکی سستی انکی نصر قلم دعوی دغا ترغیب چنا مسئله ورس وی چکم صورت ملک کی ثابت شوا او دا غید پار پاول صورت کیم دا پیغمبر شان ذکر کو چمان تب نعمت ربی کا او پاخر کیوں چو انکا دولے ازلی خونکا تنگی گما پریشانی مکوا دیبار سار سوئی لیکن دا قرآن دے نمارا لگلے دی دا پار رہی چی مخلوق تا بیانو شی یاداشو شی او غیت نفیدہ و آخر